flat. Zmysłową tak jak noc, bo w pani

widziałam twoją twarz, niepokojąco szczery. Mówiłeś, mam czas.

zawsze ty umierasz. Byłam twoja, gdy z gwiazd na ziemię zeszłam. Czy jestem szczęśliwa, patrząc jak znikasz? Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą. Jestem tobą. Sprawdzam, czy oddychasz. Jestem dzieckiem tej ziemi, bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję. She sleeps with her eyes. Dobrze robi nam na nerwy cisza.